Jest piąta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli piąta na zegarze, no to jedna godzina już za nami, ale jeszcze jedna przed nami. Jesteśmy w środku programu. Coś mi świta. Halina Leszczyńska audycję realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj 25 dzień czerwca. No i to 177 dzień 2024 roku. 189 dni zostało do końca roku. Światowy Dzień Smerfa, Dzień Stoczniowca, Dzień Marynarza. To a propos świąt nietypowych. A jeżeli chodzi o prognozę pogody, no to wtorek przyniesie nam zachmurzenie mało i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, na północnym wschodzie początkowo możliwy słaby deszcz, a na termometrach od 23 do 27 stopni, chłodniej nad morzem i w górach od 18 do 22, no i zaczyna robić się coraz cieplej. W tym tygodniu na słupkach rtęci ponad 30 stopni ma się pojawić. W Warszawie w południe ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali i przewiduje się jego wzrost. Słońce już wstało o 4.14, a zajdzie o 21.03. Thank you. przebijam się przez lodowisko. Mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było. Jeszcze wczoraj myślałem, że został nam świat w kolorze spalin. Ludzie tu chodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w Mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nadwiślański spin. Może to jednak ty, może właśnie dziś, czy miłości czekają na swój czas. Czy miłości puszczone w nas. Czyli psy miłości, 10 minut po godzinie 5, coś mi świta w trójce. Sprawdźmy, co dzisiaj przyniesie dzień, zarówno w polityce krajowej, jak i światowej. Dzisiaj o godzinie 11 rząd zbierze się na posiedzeniu, na którym zajmie się projektami dwóch uchwał. Jedną z nich jest, której wnioskodawcą jest minister finansów, dotyczy Krajowej Strategii Edukacji Finansowej, określającej ogólne ramy strategiczne w zakresie właśnie nabywania takiej wiedzy, czy zdobywania wiedzy z zakresu finansów. To program na lata 2024-2030. Pierwszy plan wdrażania. Natomiast drugi temat, no to zgłoszona przez ministra aktywów państwowych historia, która dotyczy dokapitalizowania spółek wchodzących w skład konsorcjum PGZ NAREF. Ministrowie zajmą się też sprawami bieżącymi. Dzisiaj również mecz, przypominamy, ten mecz o godzinie 18 w Dortmundzie. Polscy piłkarze zmierzą się z Francją w meczu grupy D Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni po porażkach z Holandią 1-2 i Austrią 1-3 stracili szansę na awans do 1/8 finału. Spotkanie z wicemistrzami świata będzie miało dla nas wymiar jedynie honorowy. No to mecz o

Nie da się zasnąć, skoro takie dźwięki faktycznie do nas, do naszych uszu z radia docierają. George Michael z czasów już kariery solowej. No i też lata 90. właściwie początek, rok 92, kiedy tu Funky się ukazało. A to wszystko związane oczywiście z kalendarium muzycznym i kolejną rocznicą. Mówiłem o urodzinach. No to 25 czerwca w 1963 roku przyszedł na świat George Michael. Piosenkarz, producent i kompozytor w latach 81-86 był wokalistą duetu Wham, a zmarł 25 grudnia w 2016 roku w wieku zaledwie 53 lat. Kolejna rocznica, o której warto pamiętać, również związana z odejściem muzyka. Hillel Slovak, czyli gitarzysta Red Hot Chili Peppers, zmarł 25 czerwca w 1988 roku. To też jest taka data, o której warto pamiętać. No to tutaj gruba kreska i kolejne daty związane z naszym kalendarium, nieco bardziej radosne. Rok 2001, wówczas miała miejsce premiera drugiej płyty studyjnej grupy Basement Jaxx, która jest znana z takich tanecznych rytmów, album zatytułowany Ruti. Rok 2021 ukazał się siódmy studyjny album Jacka Savorettiego zatytułowany Europeana. I jeszcze jedno wspomnienie muzyczne. Michael Jackson odszedł 25 czerwca w 2009 roku. Artysta, którego właściwie nie trzeba przedstawiać, no bo znany jest wszem i wobec. Michael Jackson i Liberian Girl już teraz w trójce w ramach kalendarium muzycznego. 32 minuty po godzinie 5. Coś mi świta. My world, I'll wait for the day when a chmura nade mną pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Otwarte okna, przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już, dopłynął do nikąd. Tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć miłość. Mijamy w sieci. To zaglądamy w takim razie na stronę również Polskiego Radia, no i sprawdzamy. Dzisiaj Tadeusz Kowalski będzie gościem Renaty Grochal w Bez Uników o godzinie 8.13, także polecamy. Również poranne zapraszamy do trójki. No i zapowiedź tej wizyty już też na naszej trójkowej stronie się pojawiła. Ale też przy okazji tematów wakacyjnych, sezon urlopowy, czas rozpocząć, gdzie wybrać się na wakacje. Polska, Europa, może jakaś bardziej egzotyczna podróż. Już czas skrystalizować swoje urlopowe plany. Właściwie ten czas, to czas najwyższy. I jak się okazuje, Polska Izba Turystyki szacuje, że około 5 milionów Polaków wyjedzie w okresie wakacyjnym za granicę. Polacy najchętniej wyjeżdżają w lecie do Turcji, Grecji, Hiszpanii i Chorwacji. To są te najczęściej wybierane destynacje. No i w tym roku zagraniczne wyjazdy będą droższe o około 5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Może to zaskakiwać, że tylko 5%, chociaż z pewnością znajdą się też tacy, którzy powiedzą aż 5%. Chociaż ja, szczerze mówiąc, jeżeli ktoś by mnie zapytał, obstawiałbym zdecydowanie większą podwyżkę. Ale szczegóły można znaleźć na naszej stronie, trójkowej stronie, z takim dźwiękiem, co zwiedzać w Europie, z takimi podpowiedziami. Więc jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, chociaż już przecież wakacje się rozpoczęły, no to również taką naszą rekomendacją można się kierować. Wiemy, jakie domy chcą budować Polacy. To z kolei businessinsider.com.pl. Najpopularniejszym typem budynku, który chcą wybudować klienci, jest parterowy dom jednorodzinny o powierzchni od 101 do 150 metrów kwadratowych. Takie są nasze polskie marzenia odnośnie własnego M, a właściwie własnego domu. Za 19 minut 6, za nami przegląd prasy, a teraz mały atlas burz. Tracę czas, licząc znów domy na przykład. they wish I wasn't here. I am like a fly buzzed in the room. They dance amongst the paintings, and I drink research and tunes. Za 11 minut szósta, coś mi świta w Trójce. Warto sprawdzić, co przyniesie nam ten dzień również pod kątem tego, co na antenie. Wojciech Cugowski pojawi się w ramach programu Środka, będzie gościem Tomasza Rządy i opowie o najnowszej płycie, ale też w naszym studiu gościć będziemy Krystynę Jandę, aktorkę, reżyserkę, prozaiczkę, pisarkę, piosenkarkę i jeszcze prezeskę i też założycielkę Fundacji Krystyny Jandy na rzecz kultury oraz dyrektor artystyczną Teatru Polonia i Teatru. No i Krystyna Janda opowie o najbliższym sezonie teatralnym w tych teatrach, którymi zarządza. Także tematów teatralnych w ramach cyklu W Antrakcie również nie zabraknie. Sporo się dziać będzie. Warto słuchać Trójki przez cały dzień. Zwłaszcza, że wieczorem również o e-papierosach. To już temat w klubie Trójki po godzinie 20. Dziś klub Trójki poprowadzi Krzysztof Łoniewski. Na pewno już ona słucha Beastie Boys. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys, nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robić szumu, ty nie lubi kiedy mówisz jak ma być. Ona słucha Beastie Boys. Nie szuka takich typów jak ty na pewno. Blues, czyli Lamparty. Sporo polskiej muzyki po godzinie 6:00. Zapraszamy do Trójki. Gościem Roberta Grzędowskiego będzie m.in. Kamil Piwot. To wszystko od nas. Dziękujemy za dziś, za Coś mi świta. Dobrego dnia życzymy. Halina Leszczyńska i Radek Nałęcz. Dobrego dnia. Dzień dobry, zbliża się godzina 6:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 25 czerwca i czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polscy piłkarze...